o ukradnutej korune. Cérenka, vstávaj, robota ťa čaká. Nechce sa mi. Najprv nech stane slnko. To by tak bolo, aby som ho predbehla. Otvor oči a uvidíš, ako sa ti už tlačí do okna. Tulák ide popred okná a pritom si pospevuje. Túlam sa ja šírim svetom, vtáčiky si štebotajú. Štebocú si o korune ukradnutej, ktorá zo zámku zmizla. Nenazeraj oknom, tulák. Zastav sa a povedz nám, čo vieš. Ale čo by? Nech len ide kade ľahšie a nech ma nechá spať. Len poď ďalej, mládenec, a najed sa s nami. Ďakujem za pozvanie. Rád sa s vami najem. Už dlho som nič nejedol. Sadni si za stôl a jedz, čo ti hrdlo ráči. A čo si si to spieval po ceste? Spieval som o tom, ako bohatý a mocný kráľ stratil čarovnú korunu, ktorá mu dávala silu a činila ho neporaziteľným. A že dá 1000 zlatých tomu, kto ju nájde. Korunu stratil v poslednom súboji s mocným čarodejom Zlodarom, v prípade z koňa. Jeho sila oslabla. A mocný Zlodar využil jeho slabosť a čarovnú korunu ukradol. A kde vládne ten kráľ? Je zo stovežatého zámku, milá dievčina. A ty čo? Ty tam ideš tiež? A na čo? Isté, že do roboty sa chystám, bieda ma dohnala. Takto sa spolu zhovárali ešte hodnú chvíľu, keď došli k záveru, že sa tam na ďalší deň spolu vyberú. Nastala noc a prišlo ráno. Kata, Žovka a Tulák sa spoločne vybrali na cestu. Mama im upiekla čerstvý chlieb, pridala krčach vody a zabalila. Vydali sa na cestu. Cesta viedla cez kľukaté doly a vysoké hory, cez husté tmavé lesy a močiare. Až napokon došli k veľkému jazeru. V strede jazera, na vysokej skale, sa týčil Zlodarov hrad. Ja už nevládzem. Nemôžem, som unavená, uzimená. Veľmi sa bojím vody. Na Zlodarov hrad už nedôjdem. Choďte vy dvaja, ja vás počkám pri tej košatej vrbe. Dobre teda, Katka, oddychni si a počkaj nás do zajtra večera. Ak sa my nevrátime, tak sa vráť domov, aspoň ty. Tulák so Žovkou sa na malej loďke pomaly plavili k bránam Zlodarovho hradu. No ten ich zbadal už z diaľky. Čo tu chcete? Ako sa opovažujete? Viete, kto som? Chceme naspäť korunu, ktorú si ukradol kráľovi zo stovežatého zámku. Presne tak. Ja vám korunu nevydám. Vybojujte si ju. Čakám vás ráno na svitaní na hradnom nádvorí. Tam sa odohrá súboj s mečmi. Kto vyhrá, dostane korunu. Ale ak prehráte, zostanete u mňa a budete mi slúžiť na veky. Tulák a Žovka súhlasili, i keď vedeli, že ich čaká neľahký súboj. Poraziť mocného Zlodara bude chcieť vymyslieť dobrý plán. Celú noc preto ani oka nezažmúrili, len hútali a hútali. Až prišlo ráno. Tak čo, ľudkovia? Už ste pripravení? Už sa na vás teším, ako mi budete verne slúžiť. Len sa ty tak neteš. Ešte si nevyhral. Začal súboj. Trval celé hodiny. No napokon bol Zlodar porazený. Jeho meč nevydržal a zlomil sa. Žovka využila chvíľu jeho nepozornosti, uchmatla korunu z jeho hlavy. Zlodarová moc náhle oslabla a tak sa stal ľahkým terčom pre tuláka. To všetko vďaka malej lsti. V noci tulák navštívil zlodara v jeho komnate a počas jeho hlbokého spánku mu naštrbil meč. Zlodar tak ostal porazený. Žovka s tulákom chytro naskočili do malej loďky a odplávali späť za katou. Tá bola celá natešená z koruny, no nie z ich príchodu. Využila ich únavu a navrhla im, aby si odpočinuli a že sa ráno vydajú na cestu späť. Pospíte si trocha, iste ste veľmi unavení. Ráno sa vydáme na cestu za kráľom. Keďže obaja, tulák i žovka, boli veľmi vyčerpaní, tak súhlasili. Kata veľmi dobre vedela, čo im navrhla. Počas ich spánku nelenila, vzala korunu a utekala za kráľom zo stovežatého zámku. Chcela odmenu iba pre seba. Vaša výsosť, priniesla som vám vašu ukradnutú korunu. Tu je, nech sa páči. Ty si ju našla? Kto si? Ako sa ti podarilo premôcť zlého zlodara? Som Kata, dcéra kupca Ondreja zo susednej krajiny. Zlodara som premohla v súboji mečom. Milá Kata, som ti nesmierne vďačný a zaviazaný. Zachránila si ma. Pomohla si mi dostať naspäť moju korunu a s ňou aj stratenú silu. Tvoja odmena ťa neminie. V čase, keď sa už Kata tešila zo svojej odmeny so svojou matkou, sa tulák so žovkou ešte len prebúdzali zo spánku. Keď zistili, že im chýba koruna a že tam nie je ani Kata, bolo im jasné, že ich Kata len využila a chcela odmenu iba pre seba. Vybrali sa teda do zámku za kráľom. Kráľovi rozpovedali celý príbeh, ako museli bojovať so samotným zlodarom i o lsti, ktorú použili a ako ich Kata podviedla a korunu im ukradla. Ak je to teda naozaj tak a Kata nás všetkých podviedla a oklamala, trest ju neminie. Hneď mi ju priveďte. Kráľovi vojaci sa vydali do susednej krajiny pre Katu. Našli ju doma. Nebola to už úbohá dievčinka, ale vyparádená, drzá deva v drahých šatách, topánkach a šperkoch. Keď zbadala vojakov, preľakla sa, no utiecť nemala kam. Vojaci ju predviedli pred kráľa. Ty ničomnica jedna! Ako si si dovolila oklamať kráľa? Ako si si len mohla vymyslieť celý príbeh a neposkytnúť pomoc svojej sestre Žovke a tulákovi? Trest ťa neminie. Nie, pán kráľ, to nie je pravda. Oni si všetko vymysleli. Rozhodol som. Budeš mi tu za trest slúžiť na zámku ako pomocnica v kuchyni. I stalo sa tak. Kata nastúpila do kuchyne. Nemala to tam veru ľahké, no zaslúžila si to. Tulákovi a Žovke vyplatil kráľ dvojnásobnú odmenu. Každý z nich dostal po 2000 zlatých. Obaja sa z tejto odmeny náramne tešili. Spoločný cieľ, ktorý mali, a cesta, ktorú spolu absolvovali, ich natoľko zblížila, že sa po pol roku konala aj svadba, ktorú im vystrojil sám pán kráľ. Na zámku si potom všetci spolu nažívali, až kým nepomreli.